Świat jest cały, znowu biały. I choć zimno, to w sercach cieplej. Tak, teraz uwierz, jestem tu, więc miłość do nas przyjdzie, da nam znak. Ty otwórz dla niej drzwi, niech się rozgości i już na zawsze żyje pośród nas. Ubierzmy drzewko, by nasz dom szczęśliwy był, i bądź blisko w ten świąteczny czas. Ty rękę podaj mi, zostawmy wszystkie gry. Niech się zatrzyma czas, bo święta są już w nas. Gdy tak zawieszasz wzrok, naprawdę czuję, że ja z tobą mogę mieć święta cały rok. Święta cały rok. Święta cały rok. Już się zbliża wielka chwila, ta magiczna. Dam ci serce pod choinką, czekam na ciebie już. Na ulicach tłum i zgiełk i niespokojny bieg, lecz na moment świat zatrzyma się. A gdy jest tego żal, że tak upływa czas, dziś po prostu mocno przytul mnie. Ty rękę podaj mi, zostawmy wszystkie gry. Niech się zatrzyma czas, bo święta są już w nas. Gdy tak zawieszasz wzrok, naprawdę.